jazz a Jazznàtics. Jazznàtics, en Rafael Corbí obre les seves portes a partir d'aquests moments i durant gairebé una hora us acompanyarà amb bons temes, bons àlbums i bona música. Això és el que pretenem. Si ho encertem, fantàstic. Si no, estireu-nos les orelles. Avui començarem amb el disc de Chema Vilches i John Stowell del 1997, Contemporary Visions Jazz Duets. Això es diu All the Things You Are. Thank you. Qui són aquests personatges que ens acompanyen amb aquesta primera part del nostre espai? Doncs John F. Stowell va néixer el 30 de juliol de 1950 a la ciutat de Nova York. Guitarrista de jazz, compositor, autor i lector. Stowell toca la guitarra elèctrica i l'acústica. Nascut a Nova York, criat a Connecticut, va tenir estudis privats amb Link Chamberlain i John Mehagan. Després de diversos anys es va trobar amb el baixista David Friesen a la ciutat de Nova York i va desplaçar-se fins a Portland, Oregon, on vivia en Friesen, i va decidir doncs de quedar-s'hi. Van a formar un dels duos més importants de finals dels 70, principis dels 80, moltes interpretacions als Estats Units, a Canadà, a Europa i a Austràlia. Continua interpretant música després de molts anys, després de la seva primera trobada. Però a part d'això, l'Stowell, òbviament, també té altra gent fantàstica que l'acompanya amb les seves peces, les seves interpretacions, com és el cas d'aquest disc, que és del 1997, reeditat el 2001, Contemporary Visions, Jazz Duets, al costat de Txema Vilches. Seguim escoltant la música que ens aporta amb aquest fantàstic treball discogràfic. Thank you. Així els escoltem. Abans us havíem comentat la música i la bona companyia que ens portava aquest artista que avui el tenim amb el nostre espai, John Stowell, amb les seves presentacions, la seva música. Doncs Txema Vilches tampoc està gens malament, veritat, músic, escriptor i professor de ioga, que ens acompanya amb la seva música, un dels grans que ha passat i ha voltat arreu del món enregistrant amb alguns dels noms i entitats més importants del jazz mundial. I la seva música de jazz, de flamenco, amb aquest compositor contemporani, intèrpret també de guitarra, es posa a les mans de tots dos per acompanyar-nos amb les seves cançons. Un parell de temes més que n'escoltarem d'aquests dos personatges, Pictures in Black and White and Sense You Ask, dins aquest àlbum del 97, Jazz Duets, Contemporary Visions. Després anirem amb un jazz cantat, però bastant diferent dels que us podríeu trobar en d'altres programes de Jazznàtics. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. This time will be different in Boys Town. I find a way to make it work. I'll get it right somehow. Tonight's the night I'll find my love in Boys Town. Watch me act a clown in Boys Town. The world is smiling at me here in Boys Town. Faint blue light and set things straight. I'll make it work somehow. This time will be different in Boys Town. Watch me act a clown in Boys Town. It can't all be beautiful sunsets. It can't all be God's gift to man. You can't draw a picture without shadow. Tonight, love. You watch me in the faint blue light. I'll make you laugh somehow. The night will make a fool of me in Boys Town. Watch me act a clown. Qui és aquest personatge que ens acompanya en aquests minuts? Doncs un cantant de jazz holandès, en Wouter Hamel, que va guanyar el concurs del Festival de Vocalistes de Jazz Holanda el 2005, transformant-se en el primer vocalista masculí que va guanyar aquest premi. El seu estil musical és comparat amb artistes com Jamie Cullum i Harry Connick Jr. Hamel fou llançat com l'àlbum del seu debut l'any 2007. Avui escoltem unes quantes cançons del seu àlbum de 2019. Boys Town s'anomena. Hem fet amb el títol que li dóna nom, però escoltem algunes quantes cançons aquí, com no, a Jazznàtics. Oh, the tambourine and the clock keep ticking, but what is a girl to do? In a small town ruled by the hands of a god that loves everyone but you. Oh, the eagles landed on this goddamn planet that won't let me be with you. I got a lot on my plate, but it's all the same. It don't taste the way it should. It don't feel the way it should, but it sounds the way it should. So don't you feel like coming, oh, oh, oh, to California? We'll have a real good time. I got my mind made up. I got everything, everything I want. When the moon is high and the rivers run dry, I will find my way to you. got my lifelong dream in a money machine. I'll make it out to Hollywood. Big time, bright lights, be a movie star tonight. So don't you feel música a través de Jazznàtics, del nostre espai dedicat a la música jazz, aquests minuts escoltant a Wouter Hamel, cançons del seu àlbum de 2019, Boys Town. I'm feeling better already. I got a song in my soul tonight. The city better get ready for good old Mrs. Socialite. Dish the bird and then you pour me another. Let's go out all the time, my brother. Lord, it feels good, better than it should to be good old Mr. Socialite. On the outskirts of the city, as I stood out at the race, I thought about the faces. Oh, I couldn't find a trace. When true love is never found, can we ever newly fired grace. When the knots are left unwound, then Friday comes along, and it's the same old song. I'm feeling bitter already. I got a song in my soul tonight. The city better get ready for good old Mr. Socialite. Dish the dirt and then you pour me another. Let's go out on the town, my brother. Lord, it feels good, better than it should. Lord, it feels good, better than it should. To be good old Mr. Socialite. Spend an hour or seven in untainted heaven like before. Let's live it up tonight. Nothing can harm us in the moonlight. We'll get to dance together in summer weather like before. You move me in a way I've never moved before. It's only you that I adore that way. You taught me everything I need to know, and all I need to know is that you'll stay. Let's live it up tonight. No one can judge us in the warm night. And it's my utmost pleasure. Baby, you're my treasure. Don't you know? In untainted heaven like before. Doncs fantàstica la música que ens portava en Butter Hamel, diferent del que solem escoltar amb el nostre programa, no? Però també toca de tant. Molt bé, doncs anem a la música de Pittsburgh, de George Benson. Va néixer allà aquest guitarrista el 1943. Les seves aportacions, sobretot també amb el jazz vocal, són impressionants. Des d'aquest 2019 també podríem escoltar el Walking to New Orleans, Remembering Chuck Berry and Fats Domino. Clàssics. Avui acabarem el nostre programa amb la seva música. George Benson, Nadine, Is It You? And found a vacant seat. I thought I saw my future bride walking up the street. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Oh, Nadine, honey, is that you? Seems like every time I see you, darling, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac. I was pushing through the crowd, trying to get to where she's at. I was campaign shouting like a southern diplomat. Nadine, honey, is that you? We'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears fell like rain. A la interpretació de George Benson amb aquestes peces clarament inspirades amb els seus protagonistes Chuck Berry i Fats Domino, que avui recordem també dins aquesta segona part més dedicada a una música en pèl diferent, però tots dos artistes de música jazz, com els podeu observar. George Benson, un clàssic entre els clàssics. Walking to New Orleans, també recordem des d'aquest Remembering Chuck Berry i Fats Domino de 2019. Use for you.